99 przy zakupie 12 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 22 czerwca. Jest 14. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Poniedziałek kolejna próba zatwierdzenia 100-milionowego pakietu finansowego dla rolników z 5 krajów, w tym z Polski. Rosja przygotowuje akt terrorystyczny w zaporowskiej elektrowni jądrowej, donoszą ukraińskie służby wywiadowcze. Od jutra rusza nowy nabór wniosków do programu inwestycji strategicznych dla gmin popegeerowskich. Unia Europejska podejmie w poniedziałek kolejną próbę zatwierdzenia 100-milionowego pakietu finansowego dla rolników z 5 krajów, w tym Polski, za straty spowodowane nadmiernym importem z Ukrainy. Ustaliła to nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Polska z tego pakietu ma otrzymać prawie 40 milionów euro, reszta zostanie rozdzielona między Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Kilkukrotnie już planowano takie spotkania, które w ostatniej chwili były odwoływane. Teraz jednak, jak usłyszałam, optymizm co do zgody jest większy. Ostatni raz planowano taką zgodę w poniedziałek w ubiegłym tygodniu. Wtedy, jak ustaliłam nieoficjalnie, decyzję zablokowała przewodnicząca komisji. Zarzucała ona m.in. Polsce, ale także Węgrom, utrudnienia w tranzycie ukraińskiego zboża. Później informacje o problemach w tranzycie i odłożonej decyzji w sprawie 100-milionowego pakietu potwierdziła oficjalnie rzeczniczka komisji. Zgodnie z porozumieniem z końca kwietnia między komisją a Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami, import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do tej piątki jest zakazany, ale tranzyt do pozostałych państw Unii i krajów spoza niej ma być zapewniony i nieskrępowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja przygotowuje akt terrorystyczny w zaporowskiej elektrowni jądrowej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obiekt jest okupowany przez Rosjan od marca zeszłego roku. Obecnie, zdaniem ukraińskich władz, może dojść do emisji skażenia radioaktywnego. Wołodymyr Zełenski przekazał, że o niebezpieczeństwie doniosły mu ukraińskie służby wywiadowcze. Rosja rozpatruje scenariusz aktu terrorystycznego w zaporowskiej elektrowni, aktu z emisją promieniowania. Rosjanie wszystko już do tego przygotowali. Promieniowanie radioaktywne nie zna granic. To, gdzie nastąpi skażenie, zależeć będzie od kierunku wiatru. Ukraiński prezydent podkreślił także, że o zagrożeniu i dowodach niebezpieczeństwa poinformował inne kraje. Zaporowska elektrownia to największy tego typu obiekt w Europie. W nadchodzących tygodniach należy spodziewać się zwiększenia presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. W rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska podkreśliła, że bariera ochronna poprawiła bezpieczeństwo polskich patroli w obliczu nasilonych ataków ze strony migrantów. Dla nas jest też ważne, że w czasie tych ataków nikt ze straży, funkcjonariuszy Straży Granicznej nie został ranny. Często te kamienie odbijają się od bariery fizycznej, więc bariera fizyczna chroni nas. To jest ważne, że dla nas to jest też nowa faza wojny hybrydowej, ponieważ my dzięki temu, że już mamy uruchomioną całą barierę elektroniczną, dokładnie identyfikujemy wszystkie zdarzenia, wszystkie próby, wszystkie podejścia, wszelkie przedostania się nielegalne na stronę polską. Tylko wczoraj do Polski próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi 124 osoby. Byli to m.in. obywatele Sri Lanki, spośród których 17 osób na widok polskich pograniczników wycofało się na Białoruś. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział otwarcie naboru do programu inwestycji strategicznych dla gmin popegeerowskich. Wnioski będzie można składać od jutra. Szef rządu podkreślił, że program ten, podobnie jak inne działania rządu, ma zapewnić szybszy rozwój biedniejszym rejonom Polski. Jak powiedział premier, gminy, w których znajdowały się PGR-y, były mocno niedoinwestowane przez lata, a ten program poprawia i będzie poprawiać jakość życia w takich gminach. Będzie się działo coraz więcej właśnie w takich zapomnianych do niedawna zakątkach Polski. Przepięknych zakątkach Polski, które mogą przyciągać jak magnes. Ale jak one miały przyciągać, jeśli nie było dróg? Nie było kanalizacji, nie było wodociągów, ujęć wodnych, oczyszczalni. Program ten jest skierowany do najbiedniejszych samorządów, które często mogłyby mieć problem z zniesieniem wkładu własnego do innego programu. Mówi Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Gmina, powiat muszą mieć jedynie 2% wkładu własnego, aby móc realizować tutaj inwestycje. 3,5 miliarda

9 minut po 14, 22 czerwca, rok 1973, wtedy to w Milanówki urodził się Marcin Dorociński. No a o aktorze możemy m.in. przeczytać, że do serialu Pitbull spiłował sobie ząb i zmienił fryzurę, do boiska bezdomnych przytył, jeszcze na studiach słyszał na wieki wieków amant, czego nie lubił, nie jestem materiałem na idola, powtarzał, ale po takich kreacjach aktorskich je stworzył, trudno nie uznać, że jest jednym z najlepszych polskich aktorów, który też coraz częściej pojawia się w międzynarodowych produkcjach, tutaj m.in. seriale Gambit Królowej, Wikingowie, a także najnowsza odsłona filmu Mission Impossible, o której zresztą w trójce do trzeciej mówiliśmy Państwu. Czas rozpocząć tę trzecią godzinę. Oczywiście najlepsze życzenia urodzinowe panu Marcinowi Dorocińskiemu przekazujemy. Na fanpage'u Trójki można złożyć również te życzenia. A co w najbliższej godzinie się wydarzy, to mały przedsmak. Nowy kapitan Michał Milowicz już na pokładzie. Michał Milowicz dołączył do obsady gry wideo i za chwilę porozmawiamy sobie właśnie o World of Warships, ale też odwiedzimy Festiwal Górnej Odry. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twój. Są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym. Zostać kumplem twym. Wiodącej gry o bitwach okrętów World of Warships z radością informują o najnowszej aktualizacji gry bogatej w zawartość skierowaną do polskiej społeczności, bo od dzisiaj w grze możemy usłyszeć głos pewnego aktora. Coco Jumbo i do przodu! Bitwa się rozpoczyna! No właśnie, pewnego aktora. Jakiego pewnego? Konkretnego aktora. Michał Emilowicz jako kapitan okrętów dołączył do ekipy twórców i właściwie na potrzeby współpracy, poza wizerunkiem aktora, którego użyczył, nagrał również ponad 200 komend głosowych, które możemy usłyszeć w grze. Jest z nami Konrad Rawiński. Dzień dobry, Konrad. Dzień dobry, witam wszystkich. Który reprezentuje firmę Wargaming, no i też przy okazji jest znawcą gier wideo, więc to, gdzie pracujesz, nie jest przypadkiem. Przede wszystkim chciałem zapytać o odbiór tego ogłoszenia, tej aktualizacji. Michał Milowicz, który jest no właściwie takim nieoczywistym wyborem. Z jednej strony nieoczywistym, a z drugiej strony no jednak jest to aktor o wielkim dorobku i aktor bardzo znany. I jest on też przede wszystkim znany naszej społeczności graczy i stąd padł wybór właśnie na osobę Michała Milowicza, żeby był polskim kapitanem bazującym właśnie na znanym głosie no i wizerunku także. Stąd też ten pomysł, żeby dodać Michała bezpośrednio do gry. Miejmy nadzieję, że graczom się spodoba pierwszy odbiór, no pełne ręce pracy i chyba pozytywne komentarze, tak mi się wydaje. To jest idealny czas, ponieważ zaczynają się wakacje. Michał Milowicz raczej jest kojarzony z komediami, więc mimo, że gra dotyka tematyki poważnej, bo to jednak bitwy morskie, to myślę, że też społeczność graczy mogła tę informację odebrać z uśmiechem na twarzach. Mamy taką nadzieję. Generalnie rzecz biorąc jest dokładnie tak, jak mówisz. Z jednej strony bitwy morskie jest to poważna sprawa, z drugiej strony staraliśmy się też właśnie nadać temu taki bardziej lżejszy sznyt, bardziej pozytywny. Michał jest przede wszystkim znany właśnie z ról komediowych, ale też nie tylko. W samej grze nagrał ponad 200 komend i te komendy zarówno są z jednej strony niektóre są takie bardzo lekkie, jak między innymi puściłeś przed chwilą, ale z drugiej strony też są po prostu normalne, związane z po prostu dowodzeniem na okręcie. Także myślę, że to jest taki po prostu połączenie w punkt. Historia, a szczególnie tematyka wojenna zawsze mnie interesowała. Najbardziej fascynujące były bitwy morskie. Tak o udziale w projekcie mówi Michał Emilowicz, ale oprócz samego Michała Emilowicza też w aktualizacji pojawiają się nowe okręty, które zresztą bazują na polskiej historii. Tak, zdecydowanie właśnie. To jest bardzo ciekawe i myślę, że bardzo pozytywne połączenie, gdyż poza dodaniem Michała Emilowicza jako kapitana do World of Warships, tak również w grze pojawia się kolejny historyczny polski okręt. Jest to niszczyciel ORP Grom, który wraz z błyskawicą służył na morzach podczas II wojny światowej. Poza naszym niszczycielem ORP Grom jest również drugi okręt Gdańsk, który bazuje na myśli technologicznej i na projektach inżynierów okresu międzywojnia. Także grając Gdańskiem można troszeczkę poczuć jakby tą myśl, która kierowała właśnie projektantów przy tworzeniu okrętów. Sam Gdańsk nigdy nie wszedł do produkcji ze względu też na wybuch między innymi II wojny światowej, natomiast generalnie rzecz biorąc na pewno też będzie ciekawą jakby alternatywą dla również miłośników historii. To, co jest ciekawe w ramach na przykład World of Warships, to, że twórcy starają się oddać takim niezwykłym pietyzmem te obiekty, te statki, więc ci, którzy interesują się historią, faktycznie mogą znaleźć obiekty, które no, faktycznie istniały na deskach kreślarskich, a potem przemierzały morza i oceany, brały udział w różnego rodzaju historycznych bitwach, więc jest to coś dla fanów historii, ale również jest to gra, która pozwala dołączyć właściwie każdemu, prawda? To nie jest tak, że ta gra ma jakiś taki wysoki próg wejścia, tylko właśnie przy okazji aktualizacji zawsze jest szansa, żeby przyciągnąć się do tytułu nowych graczy. Więc może wytłumaczmy jeszcze, na czym polega sama gra. Sama gra opowiada, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to świat okrętów, czyli opowiada o bitwach okrętów. Gra jest za darmo do pobrania na PC-tach, czy na konsolach, czy na urządzeniach mobilnych. I generalnie rzecz biorąc, w wersji PC-towej mamy 15x15 graczy, ścierają się ze sobą na mapie, albo polega to na zatopieniu całej armady przeciwnika, albo na zdobyciu baz. W grze mamy kilkaset wiernie odwzorowanych okrętów, nie wiem, wymieniając takie sławy jak chociażby pancerniki Yamato czy Iowa, lotniskowiec Midway, czy właśnie niszczyciele typu Grom, Błyskawica, nasz chyba najsławniejszy okręt bojowy. I sama gra jest do obsłużenia za pomocą myszy i kilku przycisków, także nie jest to bardzo skomplikowany symulator na, nie wiem, całą klawiszologię na naszej klawiaturze, tylko generalnie rzecz biorąc ma to element strategiczny i taktyczny, ale łatwo jest jakby rozpocząć grę, czyli jak to się mówi w branży, gra jest łatwa do wejścia, ale trudna do tak zwanego wymasterowania, czyli byciu już absolutnie topowym graczem. A tego wymasterowania wszystkim życzymy. Konrad Rawiński był moim gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam. I może jeszcze raz Michał Emilowicz, proszę bardzo. No i to była świetna bitwa. It's a quarter after one, I'm all alone.

Właśnie popatrzyłem, który to był rok. Rok 1991 i Seal i Crazy. No, trochę już tej wody w rzekach i nie tylko upłynęło, prawda? Od czasu premiery właśnie tego pięknego utworu, który cały czas właściwie brzmi, jakby został wydany wczoraj. Ale to chyba już bardziej tematyka listy przebojów odnośnie tych najbardziej aktualnych piosenek, ponieważ zbieranie głosów na notowanie numer 64 cały czas trwa. Państwa głosów. Można to robić na naszej stronie, ale też w aplikacji. No i sytuacja z tego jeszcze aktualnego notowania jest taka, że na miejscu pierwszym Depeche Mode Ghosts Again, na miejscu drugim Daria ze Śląska Kill Bill, a na miejscu trzecim Kaśka Sucharska Niebo było różowe. Czyli właściwie polskie śpiewające panie zdominowały podium listy i to jest bardzo dobra informacja. Przekonamy się na własne uszy już jutro po godzinie 19, jak rozkładają się te głosy, które można zostawiać jeszcze do jutra, do godziny 15, no bo jutro upragniony przez wiele osób piątek, a do 12 w piątek zawsze trwa głosowanie. Przeglądam całe notowanie na trójkowej stronie. Podstawowa liczba to 30 piosenek, fantastycznych piosenek. Można znaleźć tu prawdziwe perełki, ale są również propozycje i w ramach tych propozycji o Państwa głosy walczą Alice Cooper, I'm Alice, Dominik Dudek, Idę, a także Anita Lipnicka, Amsterdam, która już teraz w trójce. Prosto. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stewart, Heart of Stone. Znam takich, którzy robią od razu automatycznie głośniej radio, kiedy to nagranie pojawia się właśnie w radiu. Trójka do trzeciej. Dzisiaj Światowy Dzień Garbusa, czyli kultowy Volkswagen Garbus, który był najdłużej i najliczniej produkowanym modelem samochodu w historii motoryzacji. I właściwie też nie ma osoby, która by nie kojarzyła tego charakterystycznego auta. To tak a propos motoryzacji i a propos tego, że zaczynają się te popołudniowe korki. Ma może tak na spacer, ponieważ jeszcze jedno święto nietypowe dzisiaj, Dzień Kultury Fizycznej. No i wiadomo, że ta aktywność fizyczna wpływa zbawiennie na cały organizm, więc można dzisiaj na przykład pójść na rower, jak zrobi się nieco chłodniej, albo na basen, żeby się ochłodzić i tego chłodu zaznać, ale też na spacer można pójść. Może do lasu, a może na grzyby. Teraz strachy na lachy. Ostatni nie widzisz stawki w Trójce. Ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies. Ostatni zawsze zostaje w mafii. Jesteś ostatni i nie masz siły biec. Nie widzisz stawki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz. Ostatni taniec, ostatnie łóżko, wisi u szyi. Ostatni kamień i łzy ostatnie schną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Ostatniego gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec. Nie widzę stawki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt. Ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki. Ze złotej tacki wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Trójka do trzeciej, strachy na lachy. Ostatni nie widzisz stawki. Kwadrans dzieli nas od 15. No to najwyższy moment, żeby posłuchać kolejnego felietonu Tomasza Łysiaka. Czas na Pan Tałyka. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj, drodzy państwo, będzie o księciu Pepim. A zaczniemy od orderu Virtuti Militari. Order ten powstał na życzenie księcia Józefa Poniatowskiego, czyli księcia Pepi, po bitwie pod Zieleńcami, a stało się to 22 czerwca 1792 roku. Decyzja była króla Stanisława Augusta, ale order wymyślił właśnie jego bratanek i zresztą jako pierwszy go otrzymał. Zaś drugim uhonorowanym był Tadeusz Kościuszko. Jak już przy księciu Pepim jesteśmy, czyli przy księciu Józefie, to wyjaśnić trzeba, że Pepi mówiono na niego, gdy był jeszcze mały i wychowywał się w Wiedniu, zaś Pepi to zdrobnienie od włoskiej wersji imienia Józef, czyli Giuseppe. Za Pepim szalały kobiety. Ale mało kto wie, że książę Józef Wyłysiał dość szybko i żeby uchodzić dalej za przystojniaka, nosił ciemną perukę. W tejże peruce sporządzono większość jego portretów. I w tej właśnie peruce zapewne skakał w nurt Elstery, w której zginął śmiercią chwalebną, broniąc honoru Polaków w roku 1813. Jedną z ciekawszych anegdot o księciu jest ta, jak to w wyniku zakładu, przegranego zakładu, miał jeździć konno po Warszawie goluśki jak święty turecki. Jedna z wersji mówiła o tym, iż dokonał tego z kolegami, Ignacym Hryniewieckim i Eustachem Sanguszką, na spławionych koniach w Wiśle. Inna, że bez odzienia władował się na miejsce z Tancreda w karecie i powoził tą karetą pełną równie słabo odzianych kompanów, a damy zgorszone odwracały wzrok. Nie wiedział wówczas nasz książę, że swoim wybrykiem uratuje skórę pewnemu ułanowi, ale wiek później. Oto ułan ów był oskarżony w sądzie wojskowym różne wybryki i nieobyczajne zachowania. Obrony wówczas podjął się sam adiutant marszałka Piłsudskiego, Wieniawa Długoszowski. I ten przypomniał sądowi, jak to książę Józef jeździł goluśki konno po Warszawie. Ułama ułaskawiono. A jeśli chodzi o tego księcia Józefa, jeżdżącego w stroju Adama po Warszawie, to chciałbym zwrócić uwagę, że jednak tak całkiem nieodziany to on nie był. Miał w końcu na głowie perukę. To oczywiście zmienia postać rzeczy. Bardzo pięknie dziękujemy za te ostatnie 3 godziny, trójki do trzeciej. Anna Regulska program realizowała, Rafał Wodziński program przygotował, a poprowadził Radosław Nałęcz. Dziękuję pięknie, do jutra, do godziny 6:00. Proszę zostać z Trójką. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.